Kırılan bu kalbimi topladım ben ellerimle. Sarsa öldürdün beni her gece hançerinle. Düşünmekten deliriyorum inan artık. Tanrım tüm bunlara hak edecek ne yaptım. Kimse yoktu yanımda hiçbir zaman olmadı da. Hayallerimi bıraktım uçurum kenarına. Söyle bana mezardakilerden ne farkım var. Yaşıyorum eğer yaşamak sayılırsa. İçimde ölü bir ruh taşıyorum hala. Ve senin hayalinle yaşıyorum hala. Ölümlerden bile döndüm ve senden dönemedim. Ama sen yine nasıl sevdiğimi göremedin. Biliyorum bir gün Tanrı yanına alacak. O an kulaklarımı senin sesini duyacağım. Biliyorum bir gün Tanrı yanına alacak. Ve seni son kez o an ruhumla saracağım. Biliyorum bir gün Tanrı yanına alacak. Mesela anlat bana unutmanın nasıl olduğunu. Bu ruhum sonsuza dek acı çekecekti mi? Belki de rüyaların umuduma yüzü bu. Her gece seni görmek bir gün bitecekti mi? Bu gece sardıkça hasretine yakıyorum. Huzurum kaçtıkça resimlerine bakıyorum. Hiç anım satmıyor mu yıldızlar aşkımızı? Beni sevdiğin o zamanları özlüyorum. Bugünlerde gözlerime yorgunluk çöküyor. Yaşadıklarım inan aklımdan çıkmıyor. Delirmek üzereydim yalvardım kal diye. Sen ise gitmek için sebep arıyordun. Ve sana hasretle duyduğum bu özlüyorum. Bir gün dallarından kopacak öyle mi? Ve seni hasretle bekleyen bu gözlerim bir daha göremeyecek sevdiğini öyle mi? Ve Tanrı huzuruna çekilmişti o gece. Kaderime bir yeni hüzün daha eklenmişti oysa. Haykırdığım gökyüzü siyah bir örtüyle kaplanmıştı sanki. Ve damlarken yağmurlar gözlerime, dokunduğum her çiçek başkasına aitti.